John de Mol, de oprichter van Talpa, blijft aandeelhouder en producent van nieuwe formats. De fusie moet nog wel worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteit. 4 universitaire ziekenhuizen onderzoeken of het zin heeft na het Janssen-vaccin nog een tweede prik te geven. 1 prik volstaat, maar een extra prik zou mogelijk beter beschermen tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Die tweede prik kan met Janssen zijn, maar ook met Pfizer of Moderna. Complotdenker Wouter R. is veroordeeld tot een half jaar cel. Hij maakte opruiende en bedreigende filmpjes tegen onder andere RIVM-directeur Jaap van Dissel gericht. Volgens de rechter heeft R. de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden. En Gymnastiekunie KNGU gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in het kort geding van Vincent Wevers. De turncoach dwong via de rechter af dat hij toch als coach mee mag naar de Olympische Spelen van Tokio. Dat wil de Gymnastiekunie niet vanwege een lopend onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Central Point. Get IT done. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Cobra en Chazak, zielsverwanten. Met een feest van kleur en expressie vernieuwde Gaston Chazak de kunst. Net als de vrijgevochten Cobra-kunstenaars. Voor het eerst in Nederland is hun werk samen te zien. Koop uw kaarten op kunstmuseum.nl. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast vertrok met vrouw en kinderen voor een jaar naar het Zweedse platteland en gingen zich per dag meer thuis voelen. In zijn bonusland leidde hij een bonusleven. Zwemmen in je eigen meer, scheuren op je eigen crossmotor, sokkenfeestjes en het liefst elke dag smultron. Hier is Jasper van Kuik. Kunststof. De presentator is Jelly Brouwer. Ja, smultron. Een heel eind in de richting. Smultron. Smultron. Ja, het is heel moe. Er zitten een hele hoop dieftongen en verbuigingen in het Zweeds. En het klinkt zoals het smaakt. Ja, het is fantastisch. Het zijn aardbeidjes. Het zijn kleine bosaardbeidjes. Die gewoon in, ja, te groot van een grote ert. En in juni komen die en je ruikt ze gewoon al. Toen ik mijn moeder vertelde, er zijn smultronen. Ze zei, oh, je ruikt ze zeker. Ja, zeg, wow. Dat is echt. Maar heel gedoe om te plukken dan, als ze zo klein zijn. Ja, ja, het is heel kwetsbaar, dus het valt ook heel snel uit elkaar. Maar de smaak is fantastisch. En wij hebben vandaag in onze eigen voortuin in Nederland onze eerste smultron geoogst. Oh, je had ze meegenomen. Ik heb in de laatste 5 minuten daar heb ik een stekje uit. Daar had een vriendin van mij in Nederland dat zegt: je kunt ze stekken. Dus toen dacht ik, oh. En natuurlijk in de chaos. Maar de laatste 5 minuten dacht ik, oh, het kan nog. In zo'n plastic ijsbak met water. En toen achterin mee. En toen maar in Nederland weer in de tuin gestopt. En ze aarden dus ook in Delft. Ze aarden. En het zijn woekeraars. Dus misschien wordt het straks wel dat over 50 jaar zeggen, ja, die zijn 50 jaar geleden naar Nederland gekomen. Door Jasper van Kuik geïntroduceerd in Nederland. Ze zijn nu niet meer tegen te houden. Over jouw moeder gesproken. Wat zijn zomervoeten? Zomervoeten zijn... als je zoveel op blote voet hebt gelopen dat je er eelt onder hebt en dat je dus eigenlijk geen sandalen aan hoeft. En dat is in Zweden ligt heel veel huizen op het platteland ligt grind. En maar mijn moeder liep in de zomers ook in de stad waar zij opgroeide. Niet een grote stad, maar wel ja, altijd op blote voet. Ook in de stad? Ja, stad, dorp was een kleine. Maar ook daar waren in het begin de wegen nog niet per se geasfalteerd. Dus dan, ja, als je. En dan in het begin, ik herken het wel, want ik had het in Zweden ook. In het begin loop je dan heel moeilijk. Oh, en op een gegeven moment is het. Ja, voel je niet meer. Ja, en sokkenfeestjes. Ja. Zo eigenlijk is in Zweden is de gewoonte om bij de deur je schoenen uit te trekken. Dus en dan heb je daarna een feestje. Nou ja, maar dus ook als bij iemand thuis een feestje is, dan staan nog steeds bij de deur. En zelfs bij sommige bibliotheken zie je gewoon de schoenen staan bij de ingang. Dat trekt iedereen dan eruit. Dat ja. Heel boers eigenlijk, toch? Ja, ik weet niet precies waar het vandaan komt. Maar ik kan me voorstellen dat Zweden is heel lang een agrarische samenleving geweest. Ja, en dus een boer trekt zijn klompen altijd bij uit. De deur. Ja. En ze hebben natuurlijk in de winter is het ook wel echt wat langer modderig en koud en nattig. En dan het is ook best wel logisch om eigenlijk dat waar je op buiten loopt binnenuit te doen. Ja, het klinkt allemaal echt super idyllisch. Dat is het ook voor een heel groot deel. Nou ja, zo heb ik je boek ook gelezen. Je moeder is Zweeds. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom jullie daar naartoe vertrokken. Ben je tweetalig opgevoed ook? Nee. Dat niet. Nee. En ik heb later ook wel eens gevraagd aan mijn moeder waarom. En zij zei, nou, toen was er nog iets minder kennis over hoe je dat goed doet. Mm-hmm. En tegenwoordig is het idee dat als de ene ouder echt duidelijk de ene taal spreekt en dan krijg je zeg maar 2 woordenboekjes in je hoofd. Kan het iets langer duren, maar kan wel goed zijn. En zij vond, oké, we kiezen voor Nederland. Dus ik wil ook echt, zij wilde graag ook Nederlands spreken. Ja, ja. En zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. En toen ik 3 of 4 was, toen dacht ze, nou, laten we het toch eens gaan doen. En toen zei ik nee. Toen wilde ik, doe niet zo gek, mam. En toen was het... maar ik ben wel altijd op vakanties. Ja, ja, want hoe verliep het contact dan met opa en oma, ooms en tantes? Daar kon je niet mee praten. Nou, en ja, ik ben volgens mij op mijn 9e was het dat ik voor het eerst in mijn eentje naar Zweden ben geweest. Naar mijn tante toe en dan ook je echt... Je 9e al in je eentje? Ja. En dan was mijn nichtje was eerst naar Nederland gekomen. Mm-hmm. En dan wij met z'n tweeën terug met het vliegtuig unaccompanied minor, weet je wel. En dan, maar met instructie aan mijn tante van niks Engels, niks Nederlands, Zweeds. En dat heeft het heel erg versneld. Maar daarvoor hoorde ik wel als kind altijd al op vakanties die taal. Dus je leert het dan wel. Maar op een gegeven moment is er zo'n versnelling nodig. Ja, maar het zat gewoon ergens in jouw systeem wel. Ja, ja, ik ben op vakantie opgevoed met Zweeds. En toen die paar vakanties bij mijn tante. Of 2 keer was dat volgens mij. En daarna nog stage gelopen. En dus ik kon vanaf mijn 9e, 10e volgens mij wel ongeveer met mijn oma communiceren en dingen zeggen. Afgelopen vrijdag was het midzomer. Dat is het belangrijkste feest na kerst in Zweden. Ja. En jullie waren er niet. Sterker nog, jij stond in een heel zweterig zaaltje in Dordrecht zonder airco een voorstelling te spelen. Ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me niet eens. Dat ik er een paar dagen van tevoren nog wel aan gedacht heb. Maar op die dag zelf, ja, daar is het echt niet. Daar ontkom je er niet aan. Dat is, weet je, daar leeft iedereen naartoe. Het is ook het begin van de vakantie. Want de vakantie begint al in juni daar. 10 weken zomervakantie. En juni, dat heb ik ook echt geleerd in dat jaar, of ontdekt, is echt al een zomermaand. Is fantastisch. Dan de zon, en het wordt knijtergroen, wordt alles. Ik dacht, toen we daar kwamen, dacht ik, oh, er is veel bos en veel groen. Maar in juni is het, ja, waanzin. Explosie. Die explosie. En alles gaat bloeien. En dan is het 21 juni. Dat is echt, ja, midzomer is echt het begin van de zomer. Volgens de overlevering regent het dan wel altijd. In ons jaar op een of andere manier niet. En je beschrijft ook dat de Zweden altijd een dag voor die tijd al beginnen te vieren. Ja, ja, dus het is midzomer. Het hoogtepunt van midzomer is eigenlijk midzomeravond. Dus de avond voor midzomer. Zo kerstavond. En met kerst is dat ook. Dat is dus in Zweden vierst. Kerst is gewoon op de 25e. Maar de belangrijkste dag om het te vieren is de 24e. Julafton. En die julafton, de avond, begint dan weer 's ochtends vroeg. Dus het is echt het oprekken van de vakantiedagen tot en met, volgens mij. Er zit geen logica achter. Nou ja, op een of andere manier, alles was... Pasen was ook poskafton. En dus de dag van dat je denkt, wat is hier aan de hand? Is het dat de afstanden groter zijn, dat je alvast vrij moest krijgen? Ik weet het niet, maar het was wel een grappig patroon. En dan nog even voetbal. Ik vroeg je net of je het volgde. Min of meer. Je bent niet een fervent... Nee, clubvoetbal niet zo. Maar zodra het bijvoorbeeld toen Ajax een paar jaar geleden echt ver kwam in de Champions League, dan vind ik het wel echt leuk om te gaan kijken. Maar landenvoetbal vind ik heel erg leuk. En waar zit hem dat dan in? Dat je geen spelers kunt kopen. Dit is, weet je krijgt je team. Dit is wie wij zijn. We kunnen nog proberen om te zeggen, oh, die zou ook voor Turkije of voor Marokko of voor Zweden kunnen gaan spelen. Maar we proberen hem bij ons, weet je. Dat is zodra iemand zijn eerste wedstrijd heeft gespeeld. Maar dit is waar je het mee moet doen, weet je wel. En het, de beperkingen en ook identiteit. Ik denk dat zo'n heel land dan meeleeft. Ja. En de Zweden moeten morgen weer, hè, tegen Polen. Ja. Hoe doen ze het? Verschrikkelijk. Het is de verschrikkelijkste variant op voetbal die er de afgelopen jaren is geweest. Zij zijn erger dan de Italianen toen die nog verdedigend speelden. Maar die hadden nog een soort van intentie om ook een tegenaanval te doen. Maar de Zweden doen eigenlijk, het is een soort omgekeerde IKEA. Ze demonteren het voetbal. Ze 17% balbezit. Heb je deze al eerder gebruikt? Nee, maar het is, ik vind het... Ja, aan de andere kant heb ik er ook wel... Want ze weten, we hebben geen spelers op Isaac. Nou, die steekt er wel bovenuit. En slaat dan Ibrahimovic, maar die is geblesseerd. Dus wat zij doen al jarenlang is gewoon heel tactisch spelen. En het dichtzetten. En een coach die ze eerder hadden, heeft toen ook IJsland heel ver gebracht. Dus qua coaching en tactiek kunnen ze het heel goed. Mijn schoonvader noemde het gedisciplineerd. En dat is het. Alleen het is niet. Het is, als je niet voor Zweden bent, is er echt niks aan om te kijken. Een omgekeerde IKEA. Ja, ze demonteren. Ja. Ze halen het gewoon uit elkaar. Onderdeel voor onderdeel. Goed, de tegel ligt daar, Jasper. Ja. Met de vraag of die beschreven kan worden. En we zijn altijd terug te horen, meld ik nog maar even, via onze eigen Kunststof podcast. En op dit moment zijn we ook te zien op nporadio1.nl. Jasper van Kuik is zo'n alleskundige. Je bent en cabaretier en columnist en wetenschapper. Innovatie-expert. Je geeft ook nog 2 dagen in de week les op de TU, waar je zelf ook opgeleid bent in Delft. Waar je woont inmiddels weer. Ja. In 2010 was het, geloof ik, dat je de jury en de publieksprijs won tijdens kamaretten. En je hebt het cabaretvak geleerd bij studentencabaret Delfts Blok. En nu is daar weer een nieuwe voorstelling. Ik geloof inmiddels je 7e. Je try-outs, ja. Ja. Tot hier en niet verder. Zo heet de voorstelling waarin je verslag doet van jullie vertrek naar Zweden. Een jaar lang woonde het gezin van Kuik in Zweden. Jij, je vrouw Ems en jullie 3 zoontjes op het platteland. En daar is dus niet alleen een voorstelling uit ontstaan, maar ook een boek, Bonusland. Goeie titel, goede term. Ja. Bestond die al? Nee, maar ik wist al wel... Het boek is op basis van columns uit de Volkskrant. Mm-hmm. Die ik gewoon echt wekelijks bijhield. En dat maakt het ook... Je schreef over jullie vertrek naar Zweden. Eerst ik heb bij de Volkskrant gezegd, joh, we gaan dit doen, zal ik erover gaan schrijven? En toen zei ze, nou, laten we eens 10, 15 afleveringen aankijken hoe het is. En want ze zeggen nooit, geef eens je carte blanche. En toen heb ik daarna nooit meer wat teruggehoord. En heb ik dat hele jaar uitgeschreven. Maar toen noemde ik het al Bonusland. Het heeft er alleen in de krant nooit boven gestaan. Was gewoon Jasper schrijft vanuit Zweden. Maar ik vond dat altijd al, omdat ze daar in het Zweeds is Het is niet stiefmoeder of stiefvader, maar bonusvader of bonusmoeder. Of... Nooit geweest dat het uit Zweden kwam, die term. Ja, ik weet niet of het daar vandaan, maar daar wordt in ieder geval veel gebruikt. En dat heet dan ook bonus? Of heeft het daar een andere... Nee, bonus. Ja, omdat het stief is natuurlijk even toch een soort negatieve bijklank... met alle sprookjes gekregen. Ja. Dus toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook een beetje voor mij. Het is niet mijn tweede thuisland. Dat vond ik ook wat... Tweede wat moederland is het moederland, ook niet. Nou ja, letterlijk wel. Ja. Maar ook weer niet... Dus bonusland op die manier. Wil je een stukje voorlezen? Ja. Want dan hebben de mensen enig idee. Het is dus eigenlijk een bundeling van je columns... maar je hebt er wel behoorlijk wat aan herschreven. Ja, ik heb geprobeerd er echt een lopend verhaal van te maken. Gewoon. En ik heb het ingedeeld een beetje op de fase die denk ik iedereen doorgaat... die tijdelijk naar het buitenland gaat. Dus weet je, voorbereidingen, landen, integreren. Alleen bij ons is dat maar een jaar. Dus het is nogal een versnelde cyclus. Dit is een stukje uit de voorbereidingen. Met afschuw. Dat is eigenlijk de beste samenvatting van hoe mijn Zweedse familie reageerde... toen ze hoorden dat Ems en ik een jaar op het Zweedse platteland wilden komen wonen. We legden onze nog prille en vage plannen voor aan mijn neven Kalle en Jonas en hun vrouwen... als die bij ons in Delft op bezoek zijn. Ze wonen in Karlstad, de hoofdstad van Wermland... een provincie ten noorden van Gothenburg tegen de Noorse grens aan. Het is een landelijke, dunbevolkte provincie... rijk aan bossen, meren, glooiende heuvels en elanden. We vragen wat een mooi landelijk gebied in de buurt van Karlstad zou zijn... om een huis te zoeken voor een jaar. Ze kijken ons hoofdschuddend aan. Echt. Je wil niet op het platteland wonen, begint Jonas. Dat is in de winter koud en stil en donker. Weet je hoe donker het daar is? En stil. Eerder al had mijn tante uit Gothenburg... toen we haar voor de gein op internet een oude hoeve lieten zien... die te koop stond, gevraagd of we wel goed bij ons hoofd waren. Achteraf waren er wel aanwijzingen... voor het iets wat matige enthousiasme van mijn Zweedse familie... aangaande wonen op het platteland. Toen we een paar jaar geleden in de herfst op familiebezoek kwamen... om 7 na zijn geboorte aan mijn oma te showen... mochten we logeren in de heerlijke oude hoeve aan een meer. De gastvrouw en mijn familie konden niet ophouden te benadrukken... hoe zonde het was dat we in de herfst waren. Wij voelden ons daar de koning te rijk. Ook met die grijze dagen en miezerregen. Maar echt, we moesten toch zeker een keer in de zomer terugkomen. Want dan was het mooi. De Zweden zijn verliefd op hun zomer. En vaak brengen ze een groot deel ervan door op het uitgestrekte platteland... dat overigens niet heel erg plat is. Pålandet heet dat, op het land. En dat is in de zomer dus helemaal fantastisch... maar in de winter moet je er weg, zo lijkt de heersende mening. Ja. Waarom zijn jullie niet gewoon naar het platteland van Nederland gegaan? Had ook gekund, hè? In de Achterhoek bijvoorbeeld is het heel mooi ook. Ja, ja het... Wij waren er altijd in de zomer in Zweden. En dat was altijd heel erg ontspannend. Ik kwam ook echt tot rust, weet je. Het is gewoon totaal anders dan hier. Dan ben je ook echt een jaar weg. Mm-hmm. Het was het idee van mijn vrouw. Hè. Zij zei, zullen we hier een jaar gaan wonen? En ik in paniek. En ik zei, dat kan helemaal niet. Nee. Nou, dat bleek wel te kunnen. Maar dus dat was het, denk ik, ook dat het... zo'n idee van echt, nou ja, een soort ik vertrek light voor een jaar. Even ertussenuit, even echt wat anders doen. En als je dat toch kan, dan kun je ook echt weg. En dan ook over de grens heen. Over de grens heen. Dat geeft toch iets. Maar het ging zo makkelijk, Jasper. Ik lees dat het is bijna eng. In de middag had je en een school. Nou ja, het is een beetje overdreven, maar... en een school, en een huis, en een baan. Dat was niet in de middag, maar nee, de school wel. Want uiteindelijk vroeg ik dus aan mijn neven van waar moeten we dan gaan zoeken en wonen. En wij waren al een beetje aan het zoeken op de Zweedse funda. En toen zei ze, nee, je moet beginnen bij een school. Dat is het allerbelangrijkste. En toen, want na dit gesprek kwam een ander gesprek, dat zei ze, de vrouw van Kalle, die zei, ja, maar wacht even, jullie zijn opgegroeid op het platteland. Wat zit je nou te emmeren? Waar jullie woonden, was dat niet een mooi gebied? En dat was een gebied met leuk, ja, vrij ondernemend, nog wel levendig, en het had nog een eigen school. Met 50 leerlingen. En toen zijn we gaan kijken op die website en het was echt belachelijk mooi. Met een, het eten was er, want ze eten daar warm op school. Tussen de middag. Tussen de middag, het terras aan het meer. En dat we echt dachten, nou oké, okay, nou, we kunnen hier wel een poging wagen. Maar ik was vanuit Nederland gewend. Dat ja, toen wij naar Delft kwamen, waren de eerste, mijn zoontje was toen anderhalf, de oudste. Nou, toen waren er al 2 of 3 scholen waar je al geen kans meer maakte. Dus ik dacht, ja, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Dus nou, 7, 8 maanden van tevoren een mailtje. Met ja, hebben jullie misschien... Dat je ook nog moet zeggen, ja, ze spreken geen Zweeds. En ze blijven maar een jaar. Dat leek mij niet zo'n heel aantrekkelijk aanbod. Nee. En 3 jongetjes. Ja, en ik had antwoord binnen 3 uur. Inclusief formulieren. Dat ze zeiden, ja joh, schrijf maar in. En als je nog geen Zweeds SOFI-nummer hebt, dan regelen we dat later wel. En dat komt allemaal goed. En toen hadden we een school. En de directeur zelf antwoordde. Ja, de directeur zelf antwoordde. 50 leerlingen 50 op die school. Ja. En uiteindelijk wordt het zo mooi dat zij ook wel een huis weten te regelen voor jullie. Nou, zij hebben niet. Ja, het kwam via hun. Zij mailde en ze zei: we hebben daar en daar hoorden we dat er een huis vrijkomt. En willen jullie de contactgegevens van diegene? En nou, toen zei ik ja. Graag. En dat was mooi. Vlakbij school, 6 kilometer is dat dan. Weet je wel, wat vanuit Nederlands perspectief. Maar inderdaad, achteraf bleek dat er dat echt heel erg dichtbij. Dus toen hebben we gemaild. En alleen, ze zochten per nu huurdochter gemeubileerd. Want wij wilden onze spullen in Delft achterlaten. Ja, die hele romslomp voor een jaar. Ja, dus ik het doorgestuurd aan mijn neef. En die is makelaar. En die zei, oh, maar dit is een klasgenootje van mijn broer. Volgens mij. Dus zo klein was het daar ook weer. Nou, dus wij een mailtje gestuurd. Ja, we willen, het zouden dolgraag huren. Maar ja, we zoeken eigenlijk gemeubileerd. En pas vanaf augustus. Toen bleef het heel lang stil. En toen vlak voor kerst kregen we ineens een mailtje. Dat zei, ja, sorry, was even druk met kerst. Maar we hebben bedacht, weet je wat? We richten het zelf in. Dan gebruiken wij het weer een tijd als zomerhuis. En dan kunnen jullie daarna in per augustus. Dat je echt denkt, oké. Okay. Ja. En jij had je bedenkingen. Je vrouw wilde het heel erg graag. En jij had je bedenkingen, maar je ging zo een beetje mailen en wat bellen. En toen was het dus heel snel geregeld. Schrok je? Ja, toen we het echtste werd het toen we die school... Want het was de hele tijd zo'n, oké, laten we kijken wat er kan. Daarvoor zat bij mij eigenlijk van, ja, loskomen van het idee van, joh, ik kan helemaal niet weg. Want ik maak cabaretvoorstellingen. Dus dat moet, dit zit zo'n cyclus van elke 2 jaar een nieuwe voorstelling. Bij de TU. Hè? Ik weet nog dat ik toen zei, ja, ik kan toch geen college gaan geven via Zoom. Weet je, maar, ja, dat bleek uiteindelijk toch best goed. In die tijd was er nog een hele vreemde gedachte. Dat was een hele vreemde gedachte. Maar ook dat bleek een soort... Als je eenmaal gaat denken van, oké, ik ga dit doen. Hoe kan ik het doen? Daar blijk je heel anders te gaan kijken. Dus ik heb een subsidie kunnen regelen om te schrijven aan een publieksboek, waar ik toch al mee bezig was. En ik werk maar 2 dagen bij de TU. En die ene onderwijsdag werd dan vrijgespeeld, omdat ik die subsidie... Dus toen zeiden zij ook, joh, weet je, voor een jaar... En dat is ook in de universitaire wereld wel gewoon, dat je soms na een tijd even... Een uitwisseling of gewoon even doet, eruit. Ja. Wordt sterker nog, wordt aangemoedigd. Ja. Dus dat paste ineens... Maar toen zaten we nog steeds... Die had ik toen nog niet. We dachten eerst, we moeten eerst weten waar. En toen die school... Toen dachten we, oké, maar dan, ja, nu wordt het wel echt. Ja. En dan, ja. Je omschrijft jezelf ook ergens als de ja-maar-man. Ja. Maar het ging dus eigenlijk allemaal ontzettend snel. En goed ook. Ja. Alleen de middelste... Je duidt de jongens trouwens aan met hun leeftijd. 8, die had het zwaar. Nee, 5. Al 5. Toen we kwamen. Dus toen ze kwamen waren het 3, 5 en 7. En gaandeweg in het boek worden ze ook 4, 6 en 8. Ja. Zonder dat heel expliciet genoemd wordt. 5 de middelste. Ja, die... Waarom had hij het zwaar? Nou, het contrast met de oudste is heel extravert. En die duikt over. Die stond op dag 2, kwamen we op het schoolplein. En stond hij al mee te spelen met een spel dat daar heel populair, een balspel. En dat ook vroegen we, hoe dan? Ja, gewoon, dan ga je in de rij staan en dan zie je wat het doet. En die deed overal mee. En hun zweet? Ja, nul. Nul. Maar zijn docenten kwam er al vrij snel achter dat hij kon lezen en schrijven. Dus toen Google Translate, gewoon toen werd er een iPad geregeld. Google Translate. En dan kon die eventueel, als hij iets niet snapte, kon hij dat hebben. Dus die duikt er echt in, maar... 5? Ja, 5, die is wat introverter en die wil gewoon graag weten hoe het zit voor die iets doet en dan wil hij het goed doen. Ja, dat gaat niet. Als je Weet je, je weet niet hoe zo'n schooldag werkt. Dus alles is nieuw. En dan loopt iedereen, staat plotseling op om je heen. Loopt weg het lokaal uit. Dat je de, en dan blijkt een muziekles te gaan. Maar wist hij veel. Oh. Dus alles was nieuw. En dan wilde hij het ook nog goed doen. Dus dat was wel pittig. Maar toch heeft hij nooit echt gezegd, ik wil niet naar school. Maar je zag wel af en toe, één keer werden we gebeld en dan zeiden, ja, hij zit onder de trap, ja, in de eetzaal. Dat vond ik zo zielig verhaal. Onder de trap was hij gekropen en hij reageerde niet. Hij wilde niks. En toen zei ze, ja, kom maar, want we weten het nu ook niet meer. En toen hebben we hem eronder vandaan gehaald. En toen zei hij, ja, het was gewoon op. Weet je, het was en dat herkende ik. Was dat het moment ook dat hij zei, ik ben zo druk in mijn hoofd, of ik heb het zo, was dat ook vijf die dat op een gegeven moment vaststelde? Dat is meer de oudste, die heel goed ging. Op de klassen waren daar 12 kinderen. Het was echt bizar. En voor de goeie, dit is niet het Zweedse onderwijssysteem. Want dit is gewoon het platteland. Dit is gewoon het platteland met een school die door ouders zelf is opgezet. Je hebt daar iets wat heet free schooler, vrij scholen. Dat is niet vrije school, maar dat is, ja, je hebt altijd in Zweden, de scholen zijn in handen geweest van de overheid. Dus je hebt niet wat wij hebben met al die verzuilingen en dingen. Maar op een gegeven moment is er een wet gekomen dat je ook op eigen grondslag een school op mag zetten. En daar heb je eigenlijk twee varianten in. De coöperatieve, dus wat bij ons gebeurde toen de gemeente wilde de school sluiten. Toen zeiden de ouders, nou, dat zullen we nog wel eens zien. En toen was die wet er. Toen dat ze dan richten we een school op. En dus die is heel kleinschalig. Er wordt ook echt elke cent wordt in het onderwijs gestoken. Dus de ouders runnen zoveel mogelijk. Dus de facturen en de lonen worden, de administratie wordt gedaan door ouders. Ik zat in de conciërgecommissie. Dus als er verbouwd moet worden, schoon, alles. Iedereen heeft daar ook tijd voor. Maak daar tijd voor. En ook dan weer niet iedereen. Hè. Zoals in elke maatschappij heb je mensen die wat meer denken, nou, het zal wel. En dat je ook wel eens hoorde, dan moeten we die weer mailen. Ja, dat ze hun beurt hebben laten gaan en weet ik veel. Oh, dus, dat is in Zweden ook heel gewoon. Ook dat is gewoon. Mm. Maar doordat dit zo'n coöperatieve school was, die hebben toen voor, volgens mij, voor een symbolisch bedrag, hebben ze het schoolgebouw gekregen. De gymzaal wordt gerund door de lokale Hembugtsvereniging, die eigenlijk de gebouwen beheert. Dus er gaat heel veel coöperatief. En dan kun je dus zulke kleine klassen hebben. Je hebt ook een playlist trouwens gemaakt bij het boek. Ja. Zullen we even een snippertje muziek doen? Dat is goed. Laten we een microfoon openstaan, want jij kan gewoon meezingen. Zingen? Met deze jongens. Nou, ja. Mannen, ligt wil ik zeggen. Een beetje aan de nummers. Som en finns, en tung kavaj och blåa jeans. Och packar sen ner resten. Jag åker bort, men inte långt. Jag åker kort mot salta val och solsemester. Följ med mig, säg jag. Inte nej. Här kommer jag. Nu börjar festen. Jag ger dig en moet voor het refrein kan krijgen. Dit is echt een legendarische band, hè? Is 56 opgericht? Ja, dit zijn echt rockdino's. In de regio waar wij zaten, in Wermland, zijn zij echt helden. En zijn ook een beetje grondleggers van een muziekschool die Dansband heet. Dus dat is ook weer echt, ja, op het plat. Dus stel je voor, gewoon grote zalen, daar staat de band en iedereen danst. En het is een beetje, ja, country-achtig, Americana country. Maar mijn neef vertelde bijvoorbeeld, als je in Zweden gaat studeren, dan heb je vaak nog een soort hang met de regio waar je vandaan komt. Dus bijvoorbeeld je studentenhuis kan van daaruit geregeld. En er is een vereniging die vanuit, het ligt een beetje aan de universiteiten, wat oudere universiteiten hebben dat. En zij zaten op een gegeven moment met kerst in hun vereniging. En er was een meisje van buiten Wermland. En toen kwam dit op. En toen zei ze, oh nee, Sven Ingvars. En toen viel echt die hele tafel stil. Dat hij zei, dit is niet handig. Dit is, kom niet aan Sven Ingvars. Ook jongeren, dat is wel een ding. Je hebt ABBA expres niet opgenomen in de playlist. Nee, niet eens expres. Het is gewoon niet van gekomen. Nee, het is gewoon nooit bij me opgekomen. Het is gewoon, ja, dit was... Zweden, hè? Ja, maar dit was muziek uit ons jaar Zweden. Hm. En er zat ABBA niet bij. Nee, dat kwam ook niet langs op de radio. Of het is met, ja... Ik moet zeggen, ik vind ABBA het leuk als icoon. Maar ik vind het echt niet... Het is niet iets wat ik voor mijn lol opzet. We luisteren even naar het nieuws van 8 uur. Dan praten we verder, Jasper van Kuik, over jouw avonturen met het hele gezin in Zweden. En over de rest van het leven. Tot na de klok van 8 uur. NPO Radio 1. 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De ongeveer 70.000 kinderen die slachtoffer zijn geworden in de affaire met de kinderopvangtoeslag krijgen een schadevergoeding. Voor de jongste kinderen is de compensatie €1.500, voor de oudste €7.500. Door de toeslagenaffaire moesten hun ouders onterecht soms tienduizenden euro's terugbetalen aan de Belastingdienst. De kinderen groeiden daardoor op in armoede of hadden te kampen met gezinsproblemen. Ze krijgen naast een financiële tegemoetkoming ook langdurige ondersteuning bij traumaverwerking en het vinden van hun weg in de maatschappij. 4 universitaire ziekenhuizen onderzoeken of het zin heeft na het Janssen-vaccin nog een tweede prik te geven. 1 prik volstaat, maar een extra prik zou mogelijk beter beschermen tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Die tweede prik kan met Janssen zijn, maar ook met Pfizer of Moderna. Complotdenker Wouter R. is veroordeeld tot 9 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk. Hij maakte opruiende en bedreigende filmpjes gericht tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel en de advocaat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hij beschuldigde de gemeente en de advocaat van het verzwijgen van zogeheten satanisch-rituele kindermoorden uit het verleden. Volgens de rechter heeft R. de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden. RTL Nederland en Talpa Network gaan fuseren. Dat hebben de mediabedrijven aan het begin van de avond bekendgemaakt. Alle zenders van RTL en van Talpa, zoals SBS6, blijven voorlopig naast elkaar bestaan. Het nieuwe concern wordt geleid door RTL-topman Sven Sauvé. Talpa-oprichter John de Mol blijft aandeelhouder en producent van nieuwe formats. De mededingingsautoriteiten moeten de fusie nog wel goedkeuren. Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en in het zuiden en oosten kan wat regen vallen. Morgen opnieuw een mix van wolken en zon. Het wordt met maximaal 21 graden wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Jasper van Kuik is te gast en we spreken over zijn boek Bonusland en de voorstelling Tot hier en niet verder, waarmee hij nu aan het toeren is. En we hadden het net vooral eigenlijk over het boek, de voorstellingen. In je voorstelling doe je een voorstel om de redactie van Ik Vertrek toe te voegen aan het OMT. Want jij bent een man van oplossingen. Hoe ging die redenering ook alweer? Nou, dat kwam onder andere voort uit ons eigen... dat wij een hele saaie aflevering van Ik Vertrek zouden zijn. Ja, omdat, je vrouw Ems. Ja, omdat alles lukte. En dat is natuurlijk niet de basis van Ik Vertrek. Maar nee. Ja, ik heb zo het vermoeden dat ze bij de redactie van Ik Vertrek redelijk goed weten welke plannen ze wel en niet moeten accepteren. Omdat ze weten, als je geen geld hebt voor de verbouwing, de taal niet spreekt, et cetera. Dat ze dan zeggen, ja, dit gaan we... Dus ze hebben gewoon een heel goed gevoel voor wat niet gaat werken. Ja. Nou, ik denk dat dat een goede toevoeging was geweest in deze coronacrisis, dat Hugo de Jonge binnenkomt en zegt, nou, ik zat te denken om de vaccinatie zo en zo te gaan doen. En dat zij dan zeggen, we pakken onze camera. En dan weet hij, oké, ik werk er nog even aan. Gegarandeerd succes. Zweden is de Apple onder de landen. Duur en heel goed geregeld, zolang je het maar doet op de manier zoals het voor je is bedacht. Ja. En esthetisch oogstrelend, ook dat. Je bent wel de man van de vergelijkingen, die echt behoorlijk... Ja, kloppen. Ja, nou ja, ik vind dat een goede metafoor kan vaak ineens heel veel duidelijk maken. Omdat, ja. Omdat je dan echt een soort, vooral als hij inderdaad echt op zijn plek valt. En dit is wel, ja, in Zweden zijn heel veel dingen heel goed geregeld, maar wel op een bepaalde manier. En ik had een bevriende oud-collega van de TU Delft die dan naar Zweden was verhuisd. En hij en zijn vrouw dachten na 3 maanden, 4 maanden, weet je, bij hun eerste kind, nou, kunnen we alweer aan het werk. Maar in Zweden krijg je 480 dagen ouderschapsverlof te verdelen over beide partners. En dan één van beide, je moet allebei minimaal 3 maanden opnemen. Dus je kunt 50-50 doen, maar in ieder geval allebei, anders raak je die 3 maanden kwijt. Nou, dat is heel genereus. Maar er is dus geen opvang voor kinderen onder de 1 jaar. Want het idee is dat die tot dan bij hun ouders zijn. Ja, en dat is wel een voorbeeld van ja, we hebben het met elkaar zo bedacht. Zo is het heel goed geregeld. Mm-hmm. Maar er zit soms wel wat minder vrijheid in. En corona. Ja. De Zweden en corona. Er is, nou ja, op een gegeven moment stel jij dat de Zweden vertrouwen hebben in hun volk, ja. De Zweedse overheid. Hebben het vertrouwen dat ze het goed doen. Nou, ik had het daar met mijn neef over. Want ik vroeg van hoe kan het dat iedereen zo rustig blijft? Mm-hmm. Zei, nou, we hebben redelijk goed vertrouwen in instituties. Dus institutioneel vertrouwen. Het systeem, dat daar goede dingen worden besloten. Hij zei, ja, en dat gaat een beetje 2 kanten op. Dus ook de overheid schenkt ook veel vertrouwen. Er waren best wel wat maatregelen, maar het waren geen ge- en verboden. Het waren dingen die je verzocht werd om te doen. En als je daar niet aan hield, dan zou je daar waarschijnlijk een hele goede reden voor hebben. Dat was het idee. En dat is pas een intelligente lockdown. Ja. Nou ja, maar ook daarbij. Daarbij is het stereotype. Als ik me iets heb gerealiseerd dit jaar, is dat stereotype ook volksaard. Daar zit vaak iets in. Mm-hmm. Maar het dekt niet alles. Want ik kwam ook de moeder van een vriendje van school, van onze jongens, die was bedrijfsleider in een supermarkt. En die zei, nou, ik word toch echt af en toe nog door 80-jarige van mijn sokken gereden met een winkelkarretje. Niks afstand houden. En op een gegeven moment was echt wel duidelijk dat corona er was. En toen was het verzoek, reis niet te veel. En toen gingen de Stockholmers alsnog massaal skiën in Dalarna. En dat, ja, weet je, dat was gewoon echt niet de bedoeling. En die gingen toen ook dicht. Maar dat zijn misschien ook een beetje de hoofdstedelijke eigenwijsheid die wij in Nederland ook wel kennen. Maar het was... Maar hier in Nederland keken wij van, wow, wat doen ze daar? Het gaat gewoon, het normale leven gaat door. Ja, en dat merkte ik een beetje, dat Zweden, er bestonden 2 beelden van Zweden, volgens mij. Het leven gaat, die allebei niet klopt. Het leven gaat gewoon door. Mm-hmm. En het gaat daar helemaal mis. En het allebei is dat extreem. Want het ging dus niet gewoon door. Er werd zoveel mogelijk thuis gewerkt. Het was afstand houden. Op een gegeven moment werd er een regel ingevoerd. Of een verzoek was dat dan. Reis niet geen langer regels, dan. Regels, maar verzoeken. Ja. En er waren ook wel echt regels, hoor. Op sommige dingen die echt groepsgrootte was gewoon wettelijk vastgelegd. Of je een verzorgingshuis niet in mocht, gewoon klaar. Mocht gewoon niet. Maar bijvoorbeeld, op een gegeven moment kwam er het verzoek om niet verder dan 2 uur van je huis te rijden met de auto. Nou, vanuit ons kwam je dan niet eens in Gothenburg. En dat is wel grappig. Bevolkingsdichtheid in de gebieden waar gewoond wordt is in Zweden vergelijkbaar met Nederland. Maar dat is best wel verspreid. Dus dat was een slimme maatregel om te stoppen dat het van de ene plek naar de ander ging. En zo waren een hoop dingen. Zo was bijvoorbeeld op school, kreeg al heel snel de regel, iets van een snottebel thuis blijven. Nou, dat kwam in Nederland pas toen de school, dat wij dachten, hebben we nooit gehoord. Dat was gelijk al, weet je. Dus wij hebben op een gegeven moment 2-3 weken de jongens thuis gehad, omdat ze gewoon verkouden waren. Ja. Dus er was van alles. Alleen niet een totale lockdown. En het steeg ook minder snel dan in Nederland. Wij hadden natuurlijk hier carnaval en mm-hmm. dat ging echt eng mm-hmm. snel. Maar de basisstrategie was hetzelfde. Was flatten the curve. Dat was dus de zorg mag niet overspoeld mm-hmm. worden. En doordat het daar minder snel ging en die maatregelen wel werkten, hebben ze dat vol kunnen houden. Er was wel, naar mijn idee, hebben ze vanaf moment 1 hebben zij gezegd, volksgezondheid en welzijn is breder dan alleen corona. Dus en dat staat ook in de wet, dat de maatregelen, er is een pandemiewet. En daarin staat dat maatregelen proportioneel moeten zijn. Om zowel de nevenschade te beperken als de directe gezondheidsschade. En die wet was er al? Die was er al. Ja, ja. En dit klinkt behoorlijk uitgedacht en intelligent. Toch? Dat je iets verder denkt dan alleen maar, we moeten dit op dit moment doen. Ja, maar dit was het Europese pandemieplan. Want de Zweedse corona, hoe noem je dat? Jaap van Dissel, mm-hmm. Anders Tegnell, die zei, ja, ik zat in een vergadering met iedereen en alle, met RIVM en alle andere mm-hmm. organen. En toen was het, wat gaan we doen? Nou, het Europese pandemieplan, dat is tegenhouden gaat niet. Dus we moeten maatregelen hebben die werken. En dan, ja, flatten the curve. En dan afhankelijk van hoe erg het gaat, moet je die maatregelen nemen. En hij zei, in een interview was dit. En hij kwam terug in Zweden. En één voor één ging alles in lockdown. Dus Zweden leek het experiment. Maar zij zeiden, ja, wij zijn de enigen die het plan uitvoeren. Jullie zijn het experiment. Dat was ook wel weer typisch. Ja. Typisch Zweeds. Maar er zijn er ook echt wel dingen. Ik bedoel, er zijn een hele hoop van de dingen zijn ook gewoon dingen misgegaan. Weet je, de mondkapjes tekort testen, wat op een gegeven moment langzaam op gang kwam. In een interview heeft hij ook gezegd, dus Tegnell, van we waren, als we het opnieuw zouden moeten doen, zouden we iets eerder en steviger ingrijpen. Hij zei, maar de basisstrategie, daar staan we nog steeds achter. En daar werden dus wel fouten toegegeven, eerder dan hier bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat vond ik ook wel opmerkelijk. Want hij deed dat interview en toen zei hij, nou, wetende wat we nu weten, zouden we een aantal dingen anders doen. Dat werd wereldnieuws, want alles wat Zweden, het werd extreem gepolitiseerd. En dat was enorm frustrerend om tussen te zitten. Want je denkt, joh, hou het nou feitelijk. Maar dat, ja, dus bestonden aan zowel de mensen die een strenger coronabeleid wilden in sommige landen en ook in Nederland, als die alles los wilden, creëerden allebei hun eigen beeld. Dus toen zei hij, nou, bepaalde dingen hadden we beter moeten doen. Weten wat we nu weten. Dat werd echt koppen als architect Zweedse coronastrategie geeft fout toe. Ja, ja. Maar hij zei in hetzelfde ding nog steeds, ja, de strategie staat nog. En er is ook eigenlijk vrij snel een, want Zweden had problemen met hoge sterfte in de verzorgingshuizen. Mm-hmm. En toen hebben ze een onderzoek ingesteld. En daar is ook uitgekomen, nou, het is niet gelukt om dat buiten te houden. Alleen, die sterfte was in Nederland eigenlijk net zo hoog. En dus wat ik heel opvallend vond, ja, is dat je terughoort, ja, oh, dat ging niet goed daar in Zweden. Terwijl de oversterfte is, als je naar de cijfers kijkt, was de cijfers het hetzelfde. En was het in Denemarken, of nee, niet in Denemarken, maar in België, Frankrijk, Spanje, vergelijkbare problemen. Alleen hier was een verhaal ontstaan. Ja. En daar pasten sommige cijfers heel goed in. Over Europa gesproken, om even te laten horen hoe onnavolgbaar jouw vergelijkingen soms zijn. We hebben geen materiaal uit jouw nieuwste voorstelling, gaat nog niet. Maar wel uit Janus. Niemand houdt toch van de EU, toch? We zitten erin voor het geld. Geef maar toe, joh. Het is de EU, dat is al zo'n huisje op een vakantiepark. Niemand heeft er enige hart en ziel aan gewerkt. En het staat er gewoon om geld mee te verdienen. En dan krijg je gekke dingen. Maar dat zien mensen ook wel, toch? Dat er niemand een band mee heeft. En als je dan in zo'n huisje bent, dan ga je altijd koken met zo'n tevalpan, weet je. En dan moet daar zo'n plastic spatel in. Maar je denkt, ah, die vork kan ook, want het is niet mijn pan. Toch? Iedereen een keer gedaan, toch? Ja? Ja, en aan het eind van die week, dan moet je schoonmaken. En dan heb je weer geen schoonmaakpakket besteld. En dan blijkt er alleen een afwasborstel te zijn. En dan denk je, ja, dan maar met de afwasborstel, want die play moet toch schoon. En het is niet mijn probleem, want ik eet hier volgende week niet. Nou, dat is de EU. Ja, deze staat op Netflix, ja, hè, Janus? Ja, ja. Ja, dat was voor mij wel een coronabonus, zeg maar. Dat op een gegeven moment zeiden we gaan hem online. Ja, er kwamen geen nieuwe voorstellingen. En plotseling zeiden hé, maar jij hebt nog een leuke. Die mag erop. Nou, dus dat was heel leuk. En nu deze voorstelling, want die heb je dus daar geschreven. Ja, ben daar begonnen. Eigenlijk hou ik altijd al ideeën bij. Dus als ik begin met schrijven, heb ik eerst een enorme lijst flarden, grapjes, observaties, dingen waar ik doorheen ga. En waar heb ik me eigenlijk druk over gemaakt. En toen ben ik daar begonnen met schrijven. Toen had ik aan het eind iets van 40 pagina's of zo. Rijp en groen. Met al best wel dialoogjes of sketches en dingen. Maar ook flart iets met dit of zus en zo. Want er gebeurde natuurlijk genoeg. Ja. Ja. Want corona. Ja. En dat hele gezin getransporteerd naar Zweden. Ja. Dus je zou zeggen, zo'n voorstelling schrijft zich als vanzelf. Ja, maar ik wil dan vooral ook kijken, want dat is het nu aan het worden. Eigenlijk een soort, kijk, je hebt dat boek, dat beschrijf ik echt van dag tot dag. Ik wil niet dat boek, maar dan in theatervorm. Nee. Maar daarna kwamen we natuurlijk terug. Want daar eindigt het boek min of meer, als we een aantal weken terug zijn. Maar wat ik in dat hele traject een beetje heb onderschat, is dat je verandert door zo'n jaar. Ik dacht, we gaan lekker opladen. En dan komen we weer terug en dan gaan we gewoon weer lekker door. Nou, wist jij veel? Wist ik veel. A, was er corona, dus dat gewoon lekker door. Dat was überhaupt niet in vragen. En B, kijk je ineens anders naar dingen. En daar, ja, dat blijkt nu het verhaal te gaan worden. Want dat is, ik begin altijd met schrijven. En in het begin stop je er van alles in. Je hebt 40 pagina's en dan schrappen en samen met een regisseur. En kijken waar ga ik nou werk van maken. Dan ga ik losse componentjes uitproberen bij de open bak en andere open podia. En dan op een gegeven moment dat achter elkaar zetten. En op een gegeven moment gaat die voorstelling wat terugvragen. En dat vind ik een heel leuk moment. Dat klinkt wat bedoel je daarmee, terugvragen? Nou, dan eerst ben ik erin aan het stoppen wat ik erin wil stoppen. Maar op een gegeven moment moet je ook gaan luisteren. Wat wil de voorstelling? Want die krijgt een eigen wil. Bij Janus duurde het best wel. Ik had zo'n format in mijn hoofd van oké, ik pak de punten waar mensen ruzie over maken. En dan ga ik eerst het argument voor, dan tegen. Mm-hmm. Dat bleek zich heel snel te splitsen in links en rechts. Dat je heel veel dingen. Er was maar één onderwerp dat ik niet echt links-rechts. Het werd echt een links-rechts voorstelling. Maar ook dat steeds duidelijk. Wat ben je nou eigenlijk aan het. Wat doet deze voorstelling? Je kunt er van alles in stoppen, maar ik vind het. Ja, bij mij werkte dan zo. Op een gegeven moment moet ik gaan kijken. Oké, wat wil de voorstelling? Wat heeft die nodig? Nou ja, of anders gezegd, wat wil ik vertellen? Of wat houdt mij bezig op dit moment? Ja, maar dat heb ik er dan al wel ingestopt. Okay. Weet je, dat stop ik er vanaf moment 1 in. Dat is bij mij altijd de basis. Maar gewoon, dan is het een brei van heel veel. Dat is een brei. En op een gegeven moment gaat dat. Wordt duidelijk van, oh, het heeft dit nog nodig. Of het heeft zus nog nodig. Of ik dit zou er nog bij kunnen. Of het, nou ja, et cetera. En dat die fase zit ik precies nu. Wat ik eigenlijk heb gedaan is, nou, om maar een vergelijking erbij te pakken. Ik heb een soort snel, ruw een frame gelast van een motorfiets. Daar heb ik een aantal onderdelen aan gehangen. Ik ben een proefritje gaan maken. Dat waren de try-outs. En nu gaan we weer terug de garage in. We halen alle onderdelen eraf. We kijken eens, moet dit eigenlijk wel de vorm van het frame zijn? Daar gaat het vaak over trouwens, hè, in jouw geval. Over de techniek die de overhand neemt. Of die niet helemaal lekker werkt. De formatie vergelijken met een slecht werkende tablet bijvoorbeeld. Ja. Net de omgekeerde IKEA-kast. Ja. Het is. De techniek neemt het over. Ja, voor mij, ja, dat zijn mijn columns in de Volkskrant. Dat is natuurlijk, hoe moeilijk kan het zijn? Je bent innovatie-expert, dus jij komt natuurlijk al snel ook daaruit. Ja, maar vergelijkingen daarmee. Ja. Dus dat het ding of de techniek, dan merk ik wel dat mijn columns begonnen ooit met dingen die gewoon, daarom heet het ook hoe moeilijk kan het zijn, dingen die te moeilijk waren en daardoor mensen lastig maakten. En wat ik de laatste tijd steeds meer, dat ging dan vaak over gebruiksgemak, maar we zitten de laatste tijd met steeds meer technologie die zo gebruiksvriendelijk is dat niet zozeer het gebruik. Ja, het gebruik is nog wel een probleem. Bijvoorbeeld op Facebook te lang blijven hangen. En dingen die bewust zijn ontworpen om je online te houden. En dat soort dingen. Mm-hmm. Die worsteling heb ik zelf ook wel met mijn telefoon. Dat ik denk, weet je, hoezo zit ik er zoveel op terwijl ik dat helemaal niet wil? Ja, dat was een van je columns toch ook? Als je nou een knop tot je beschikking had dat alle smartphones in één klap uit zouden zijn, zou je hem indrukken? Ja, dat ik kreeg echt op een gegeven moment. Het is een hypothetische knop. Stel, je hebt voor je een knop waar je alle smartphones ter wereld kan laten verdwijnen. Het is meer een gedachte-experiment. Mm-hmm. En het zegt vooral heel veel over hoe gefrustreerd je bent over je eigen smartphone gebruik. Maar die had een techjournalist van de NOS had die online gezet. En toen had de helft had gezegd ja. En terwijl ik dacht, van zijn volgers dus wel, maar het gekke goed, dat zijn allemaal dus tech geïnteresseerd en het zijn is juist die groep mensen, je ziet dat in Silicon Valley, de top van Silicon Valley voedt zijn kinderen heel beperkt op met schermen. Ja. Je ziet dat de top in Silicon Valley gaat op vakantie zonder telefoon en schermen. Een luxe hotel, er was zo'n tijd dat een luxe hotel had zo'n incheckscherm. Ik denk dat we naar een tijd toe gaan dat menselijk contact weer de luxe wordt. Want dan hebben de goedkope hotels geen menselijke krachten meer. En als jij door een mens, dan dat wordt weer luxe. Ja, en een wifi-loos oord natuurlijk. Nou, dat bijvoorbeeld. Ja, ja. We spraken een goede vriend van je, Bas van Elk, met wie je cabaret. Ja, daarmee ben je groot geworden in het cabaretvak. En hij zegt, ik heb het gevoel dat zijn perceptie in het jaar Zweden echt veranderd is. Hij kent nu zelfs twijfel om terug te gaan naar dat leven omdat het zo goed bevallen is. Terwijl hij daarvoor twijfelde of hij wel aan dit grote avontuur moest beginnen. Misschien is dat wel een conclusie Misschien is dat wel een conclusie. Dat de man die alles tegelijk meende te moeten doen... 3 verbouwingen, 3 kinderen, columns, theater, lesgeven... dat hij het best gedijt bij rust. Zijn angst voor rust en een ander leven is dus niet terecht. Wat levert het op als je vanuit een ander stramien naar je leven kijkt? Ja. Nou, een hele goede vraag. Nou ja, want dat is wat je hebt gedaan. Ja. Ja, dat jaar Zweden was natuurlijk wel... Het was niet optreden. Ik had nog steeds wel 2 columns nu te schrijven. Want ook eentje over Zweden. Is er ook een podium? Ja. Toch? Ja. En ook 2 deadlines per week. Dus dat. En ik zat nog... Ja. En ik zat nog steeds bij de universiteit had ik dan een plek als gastonderzoeker om te schrijven aan een boek. Dus ik had nog steeds wel werk. Het was niet een, zeg maar, een hangmat. Maar het was wel een ander jaar. Weet je. Ik was niet elke avond weg. Als de radio kon wel bellen, kom je langs. Maar ik kon niet langs. Ik heb ook echt gezegd, ik ga niet terugreizen. Ik ben echt een paar keer gevraagd. Mensen, kun je een presentatie geven? En dan betalen wij de vlucht. Ik zei, nee. A, wil ik minder vliegen. En B, ja, ik ben hier nu. Maar een jaar. Ja, ook. Ik wil ik hier bedoel, zijn. Wat is een jaar? Ja. Maar het is, ja... Het is een beetje... Ja, met dat cabaret... Dels Blok kwam naast... Dat was het cabaretgezelschap. Ja, het was cabaretgezelschap. En er was eerst een cursus bij de Delftse Comedie. Dat was een cursushuis waar je theatercursussen kon doen. En toen wonnen we Groningen Studenten Cabaret Festival. 3 jaar getoerd en dat stopte. En toen kreeg ik toch kriebels. Ben ik het zelf... solo gaan doen. Terwijl ik denk niet dat iemand van tevoren zijn geld op mij zou hebben gezet. Want er waren een paar mensen die veel meer op de voorgrond... Extraverter? Ja. Uitbundiger? Ja. Maar ik heb er wel altijd wat werd daar aangewakkerd dat jij dacht, ik ga het nu in mijn eentje doen? Het maken, dat is ook, denk ik, maar wat ik zo ontzettend leuk vind in cabaret, is dat je het zelf maakt en speelt. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat je ook voelt wat het met de zaal doet. En je moet het aanpassen als dat niet werkt. En het is een cabaretvoorstelling spelen als je hem goed in de vingers hebt en hij loopt. Dat is het. Dat is fantastisch. Dan ben je er namelijk tegelijk wel en niet. Er bestaat niks dan dat. En een zaal die voelt dat ook op dat moment. Want voor die is er ook geen buiten. En dan is de zaal een soort organismen met elkaar. Weet je, ben niet meer individuen of ook, maar tegelijkertijd. Mm-hmm. Ja, dus dat vind ik geweldig daaraan. Maar tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook. Ja, ik had toen 2 weken nadat ik Kameretten won, promoveerde ik. Voltooide ik mijn proefschrift. Dus ja, dat was gekke werk. En toen had ik nog geen kinderen en wel een vrouw. Wel een vrouw, vriendin toen nog. Maar dat is wel altijd naast elkaar. En aan de ene kant is dat een vloek en een zegen. Want aan de ene kant... Nou, jij zegt het volgens mij in je voorstelling... dat in het theater meer waarheid is te vinden dan in de wetenschap. Ja. Maar wat bedoel je daarmee? Omdat individuele wetenschappers maken maar heel weinig... progressie. Er zijn maar heel weinig mensen die zo'n enorme stap maken. Dat ze de waarheid bestaat sowieso niet in de wetenschap. Dat was een van de eerste dingen waar ik achter kwam toen ik ging promoveren. Toen kreeg ik zo'n cursus wetenschapsfilosofie. Nou, wat is waarheid? Ja, dat willen we weten. Weet je. Of dat zeg je dan even waarheid. Oké, maar wat is waarheid dan? Een verschil tussen bewijs, dat je echt sluitend bent, en evidentie, de aanwijzingen. Meestal is de wetenschap voor een individuele wetenschapper is toch evidentie vinden. Een kleine aanwijzing dat het zo zou kunnen zitten. En met een beetje pech heb je aanwijzingen gevolgd richting een paradigma dat 15 jaar later volledig van tafel wordt geschoven door iemand anders. Dat is de wetenschap als geheel vindt waarheid, maar individuele wetenschappers niet zozeer. Ik kan in het theater mijn waarheid creëren. Dat wat daar op dat moment gebeurt, dat is gewoon is waar. Dat is waar. Want het gebeurt nu, ik zeg het hardop, we zien dit. Er is niks anders. En er ontstaat van alles. Ja. En dat kan is gewoon keihard werken zijn, Jasper. Want ja. Ik zag jou zondag in Utrecht. 1,5 week geleden, geloof ik. En het is een try-out. Dus die zaal reageert. Die was niet keihard aan het lachen. Nee. Het is in opbouw. Ja. Ja, en op 1,5 meter. Dus het is wat het ook nog Op de vloer, op het podium? Ja, want ik heb dit materiaal gewoon getest in andere contexten. En dan, ja, dat werkt, maar het is... Maar twee dingen is dat ik had een half jaar niet gespeeld. En dan moet je dus die flow weer vinden. Dat ging in Utrecht op zich wel lekker. Maar ik kwam ook op en ik zei, nou Utrecht, we gaan lekker los na 6 maanden. En anderhalf persoon zei, jee. Dat je echt denkt, holy shit jongens, na 6 maanden theater. Maar het is, mensen zitten, ik sprak mijn zus later. Die ja, zat ik ook begon in de zaal. Ook niet keihard te schreeuwen. Jouw zus ook niet. Nee, want die zei, ja, je zit op 1,5 meter. En je vormt het geheel waar ik het net over had. Dat is heel moeilijk te smeden. Ja. En dan moet je echt grap na grap raak. Dan kun je dat. En dat is met een try-out gewoon nog niet. Nee, nee. Dus de vraag is eigenlijk, want de hamvraag is, ga je terug? Ik bedoel, alles in het boek schreeuwt erom. Je was daar domweg gelukkig. Ja. En de rest van het gezin ook. Ja. Het zijn echt prachtige beelden die je beschrijft. Hoe je daar en de bessen, de natuur, nou weet ik veel, blote voeten. Ja. Maar als ik jou nu hoor over theater, dat ga je niet opgeven. Nee. En het kan niet samengaan. En dat is precies het dilemma. Ja. En dat is dus. En kijk, zo'n jaar is natuurlijk ook niet helemaal een eerlijke vergelijking. Want we wonen hier, precies wat jij zegt, we wonen hier in de stad en daar op het platteland. Ja. Ik zou hier ook, alhoewel het platteland nu dermate populair aan het worden is, dat ik denk, is er nog plek? En het is niet helemaal hetzelfde plek, platteland hoor, als je in Zweden het niet zo. Ja, ruim en open. Mijn vrouw werkte een jaar niet. Die had verlof. Dus er zijn meer verschillen tussen dat jaar daar en waar je ook van zou kunnen zeggen, oké, dat kan ook, een deel daarvan kan ook in Nederland. Weet je, kan ook minder hier. Maar een deel kan daar niet. Theater, ik kan daar zeggen, hoi, ik ben in Nederland, heb ik best wel wat voorstellingen gemaakt. Maar is dat theater je zoveel waard dat je die droom niet in vervulling laat gaan? Dus die droom van een leven op het platteland dat is gewoon, in Zweden. Dat vind ik heel, heel moeilijk. Maar ik heb ook bedacht dat ik dat, ja... Weet je, nu is er nog corona. Nu is het, want we kwamen natuurlijk twee dingen die ik heel leuk vind. Is ook onderwijs geven met studenten aan de slag. Dat was ook allemaal van achter een schermpje. Dus dit leven nu... Kijk, wij kwamen terug. Ja, we dachten, een echt oordeel kun je er toch je kunt nog geen niet oordeel over vellen. Nee. We kwamen terug met het idee, oké, met het dilemma, is dit nou een vakantieliefde die slijt als je weer terug bent of je vindt nieuwe vriendjes en of is het, laten we nou de liefde van dat ons leven lopen? Dat is de vraag lopen. Die je letterlijk stelt in de voorstelling. Misschien komt het antwoord als de voorstelling echt helemaal af is. Ja. Wat komt er op de tegel te staan? Ja, terugkomen is niet hetzelfde als blijven. Terugkomen is niet hetzelfde als blijven. Ja. Mooi. Omdat het is... ik heb 5 jaar in Amsterdam gewoond. En toen werkte ik... Je hebt 20 seconden. In Delft, ja. Het is ook een zin van Pipi. Dus het heeft me veranderd, dat jaar in Zweden. Dat mag duidelijk zijn. Als je niet weggaat, kun je ook niet terugkomen. Dat was wat Pipi zei. Dankjewel, Jasper van Kuik. En mooi boek, Bonusland. En een mooie voorstelling. Zo dadelijk langs de lijn en omstreken. Dank, meneer Van Kuik. Morgen gaan we op reis naar de Middellandse Zee met programmamaker Arnoud Hoube. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Al 10 jaar lang organiseert de Ventoux 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl.